Koliko ljubavi za tebe čuvam, da znaš, da znaš, da znaš. Znala bi me mi ruku da pružiš, srce da daš, da daš. Naša srca dva.